Synom co dobre i kto im może wbić tyle, że zawsze warto się podnieść, by udowodnić swą siłę. Dla jednych życie to progres, dla innych pasmo pomyłek. Mój rap ma dłuższą historię niż tyłek Natalii Siwiec. Nie liczyłem na nic, jestem błędem dla Boga. Kain, trzymam śmierci notatnik w dłoniach, słowa dają mi moc. Jagami głębia myśli mój wzrok, w otchłani pod palcami mam dno. Malawi, jeśli bit to jezioro dźwięków, mogę pływać w nim godzinami. Kocham winyle, kasety VHS, kartridże, stare syntezatory SP1200, zgrywany tekst w kabinie, stare kiksy, crash, retro style, Nowy Jork versus Reggie Miller, 9-0 vibe, kineskopy, funk, mam to w sercu jak eter. Nie, nie dla mnie Slim Fit, reality show, żywe simsy. Dzieci zasną, to włączę Twin Peaks, film, kanapa i dobrze mi z tym. Dobrze mi z tym, dobrze mi z tym, jak masz problem? To się wyśpi, albo wpadaj na go, te chin chin, pogadamy sobie o wszystkim. Na zawsze numer jeden jak 23. Urodziłem się gotowy do gry. Wchodzę w nią rozpędzony jak byk Hossa. Od zera na szczyt. Na zawsze numer jeden jak 23. Urodziłem się gotowy do gry. Wchodzę w nią rozpędzony jak byk Hossa. Od zera na szczyt. Kocham rodzinę, kocham ekipę, kocham ojczyznę. Jebie ten system, nie dam się wkręcić. Twister, żadne gierki nie są mi bliskie. Pod głośnikiem siadam i piszę swoje życie. Dla nich to tylko ciąg i liter w starym zeszycie. Nie ma go znów gdzieś wyszedł. Jestem świrem, robię dużo nagrywek. Popełniam dużo pomyłek, dzięki którym buduję siłę. Błyszczę jak rycerz, widzą we mnie odbicie. Wieczorem zabiję smoka, przylecę na gryfie. Zapisuję tą chwilę, emocje zawsze prawdziwe. Palę sobie jak widel, ale potem mam wizję. Tworzę nowe koncepcje, chyba nie był twój biznes. Pytasz co to epitet, przy dzieciach mówi się szyfrem. Na zawsze numer jeden jak 23. Urodziłem się gotowy do gry. Wchodzę w nią rozpędzony jak byk Hossa. Od zera na szczyt. Na zawsze numer jeden jak 23. Urodziłem się gotowy do gry. Wchodzę w nią rozpędzony jak byk Hossa. Od zera na szczyt. R.A.P. Na 4 hat na D.O.P. R.A.P. Na 4 hat na D.O.P. R.A.P. Na 4 hat na D.O.P. R.A.P. Na 4 hat na D.O.P. R.A.P. Na 4 hat na D.O.P. R.A.P. R.A.P.